إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الذي اشتراه من مصرنا حضرت یوسف علیہ السلام دا زندگی دویم دور او شروع کی او بل دور دا زندگی دویم دا حضرت یوسف علیہ السلام او شروع کی دا جیل ناغد من رکون شروع کی ودخل معه سجن فتیان او بل دور دا زندگی دا حضرت یوسف علیہ السلام اغا شروع کی دی سلورم دور دا زندگی اغا شروع کی دی وقال الملک اتونی بهینا چه بیا حضرت یوسف علیہ السلام آواز جیل نا راوت رے بادشاہ ورتوی رائے والی او دیار لسم ہی باری اتو پنگوس دو کم شپیتم آیت نا پینزم دور دا زندگی دا حضرت یوسف علیہ السلام شروع کی گی مطلب دا دا قحط کلن شروع کی گی دا مختلف ادوار دا زندگی دا حضرت یوسف علیہ السلام داری بیان دے او دا سورت مطلب پرون بیان شوے ہو اغدا کی حالو کا کحال یوسفا حال تا پشان تا دا حال دا حضرت یوسف علیہ السلام دے. وقال الذي اولا كست واغستدي من مصراني عزيز مصر خذي خبلتا عزت من دا كتكاونا دا ذر دي دا چه فايدة برا چه من جاتا يهو بانيش من بده دي باولاد واندي او دغشاني مكنا بيور كرمونغا حضرت يوسف علیه السلام تبضم چاكي عزيز پار چه پوور كدتا دا تابير دخونا اللہ دے غلبہ کو ان کے پکار فلوانی لیکن میر دیا دخل کو نا لا یعلمون نپوئی دیا. ولما بلغا اشدہو آر کلا چورا سید حضرت ابراہیم یوسف علیہ السلام مضبوطی آف لیتا ورک منگرتا حکمان پوہ پدین کے مضبوطیا پدین کے وہ علم و علم او دشانی بدلور کو منگانی کی کون کتا او مطالبہ کا گزنا آغا خزی چودے پکور دے کی بنفس دنا او بندی کی دروازی او وی ویل ہے تالک راشا او مخامخشا یا ہے تالک مانا ہی تو لک پیار کڑیشی مال پارستا. قال اول حضرت یوسف علیہ السلام معاذ اللہ پنائی وارم پا اللہ وانی یتینن شانداری ربی رب دما چی اللہ دے احسن ما سوائی کیسا کری دا چکاونا دما یا انہو یتینن شانداری ربی مولا دما عزیز مصر کیسا کری دا چکاونا دما لکا ظالمان ولقد همت بي او پتا کی سارا یوسف علیہ السلام وهم بها او قصب کرے یوسف علیہ السلام دی لولا برهان ربی کچری نویتا چلی دل یوسف علیہ السلام دلائل پا دلائل درب بل پہارم والی ربت کاری واندی دلتا یو دا عام قرآن شریفون ہے یو حمایت الاسلام آئی او یا تیلیشی دا عرب قرآن شریفون ہم دا شانی چو وهم بها باندی وقف نشتر تم چی دا بیاد والا جنائی کی من وهم بها باندی وقف بنی بلکہ وقف پذی دا رو باندی دے رستو باندی دے وهم بها لولا ارعا برحان ربی وقف دا دے دے وقف پذی وهم بها باندی نشتر او دنی قرآن شریفون لکر مازی کی وقف پا وهم بها باندی خدا صحیح ندے وهم بها لولا ارى برهان ربه او قصب كريم يوسف عليه السلام ددي كچرين ودا خبرا چي دي دلائل درف بل بحرام والي بدكار ايوان دي كذلك لنصرف عنه سوء ان درشان بيانو دي پارچ وارو منگد دنا بد بدوینا والفاشا او بدکار نوزم ویلیو سیفت دو قول را دی فاشا سیفت دو فیل را دی نو اسو آ بدوینا والفاشا او بدکار یا تینن دیو دو بندگان دو منگا خالص کلو شونا او منڈی کلیدوارو دروازیتا او وشلو دی خوری قمیز دی یوسف علیہ السلام دشار درونا او منڈی کلیدوارو سیدہا خاون دی خزی لدل باب دروازی سارا ویل دی ندا سرا دا چاچی را دلری دا حل ساز رسوان دا بدکاری مگر دا چی جیل لری واجو لیشی یادی ورکلیش عذاب علیم عذاب دردناک وی پلان که اغپ جنگ کی اسون سر بی دام دمرا چالا کرا او دا مکری بنان دے سشیوی فریب دے بنانا ہوا او مکر دے بنانا ہوا یای سکول وغلقت لبواوا وقالت ہے تلک او یا جی کلے خاون اولی دو موسو ایدو دا سزار آگا چاچی را دلر استاز آل سرا سو آن دا بدکار ای الا ان يفجانا مگر دا الا ان نقتل نوئی اولی مطلب دا تو قتل گریشی بخار کی بدفن گریشی نبیا ہو بلی دل نہیں نوئی الا ان يفجانا مگر دا چی جیل لدے واجو لیشی یا ورد گریشی عذاب درناک او عذاب نلی یا عذاب درناک دے مطلب دا گورا والا پس پلوان دے سشے دا مدعیم دا او پس پلوان دی جج و قاضی و قضاتم جوڑی گیا او برا سوام ہو رہی حاکمم جوڑی گیا قالا ہوئے یوسف علیہ السلام دی مطالب اکری دا زمانا و بھار دا نفذ زمان کے او بیان کے او بیان کا ان کی دا حل لینا او گوائی اکرا یو گوائی کا ان کی من اہلہا دا اخفلوان دی خزینا دا گوائی کشی دا گوائی دا گوائی دا تجربی دا گن دا گرنی دا چی یو زائی کے دی یو بندہ دینو علا با گوائی تی چی نینو گوائی نیشی کولے دے فلتنو کنا خدا با دے گوائی کئی دا گوائی جسی جی دا دا خفل تجربی گوائی دا وی کچروی قمیس دیوسو علیہ السلام چشلول شوی من قبولین مکی طرفنا پس رشتیا وی دا خدا آغا دا چی اراد بی اہلک سوان دے رشتیا وی دا خدا بیا رشتیا وی تدبیر مکروف ریب تاڑے او دے لگی عبید مصر ناویل شغیل جب مستعملی نظر اسم دا معزد انو دوری تیری والا جب مستعملی او مصیبت داوے کم خالق چاگا پر سری اقتداری نبتی خبرور داوی سکارنی ان کے دکن عظیم یقین تدبیر ستاسو اے خضو عظیم دیر لے وے او دا تدبیر دا اندغ شانے وے چید دائی تدبیر اگر دیر لے دے نمانا پا مقابل از سرو کے او یادا چکم خضا اگر ناکار شوا و بس چلند شوا مددی تدبیر مکروف ریب اگر شیطان نملوی دے گنینو دا خدا سنوا خدا شیطان نیم تدبیر لے دے تو پورا سورہ نساء جنو کی تیر شویو ان کید الشیطان کان ضعیفا یقینا تدبیر شیطان کان رے ضعیفا کمزور پکو یا پورا اللہ یا کسان آمنو جی مائر اوڑے دے جگڑ کئی پلار دا اللہ کی آ کسان کی پوری کرے جگڑ کئی پلار دے شیطان کی پس جگڑ کوئی اولیاء شیطان دو دوستان شیطان سرا یقین تدبیر شیطان کان دے ضعیفا کمزور او ان کے دا کن عظیم یقین تدبیر ساسو اخو عظیم دیر ویرے یوسف اے یوسف علیہ السلام آرغن حاضا مفارو دی خبرینا سنگا استاد خبر کولا وی خاون اغبر ڈکی لخط لے دے او برا سمی وی اغراش کئی او دلتا دی چاسرا مختور کرے دے نچیا رخ کا توکا دیدل مال تنی چلے کرے وارو کا درل مراسی چکل از مجھے ترارے دیکھ دی علیہ سیدی نوی سڑے سے چوئے سڑے چتو وینا دلتا ہوا گئی و تہین نن سڑے چتو کسو کسو دی نو ورتے وی داوت یوٹی کی کسی چاری نو پل اڈکی لو خطر جی سر لو گا دمی جوڑی دلوائی دا سکے دا سوک دیوارو کا درالم نیچے را کس چنو علیہ خدر کشوا نا دو تے خدر خونشتا ہے نا دلتا وار نو ورتے وی نشتا برنو دا چلی دا یوٹی کی کسی چل دے دا یوٹی کی کسی چل دے دیروائی دشے مکرو فریب دل زنانو یوسف اے یوسف علیہ السلام حارض ان هذا مفارو دی خبرینا او سکتے کڑی دا مسکن تغیریو دا دا خفکان وقتی کیجو استغذیری لزم بک او بخن وارا دا گناہ خفلی خبی لوی خیر دے خفلی گناہ بخن وارا انکی اکنند چی لیت من الخاطئین دا خطا کارونا مطلب خبر تو گنا انگارے اگر خیر بخنا گوارا و کال نسواتون اول خزو فلم مصری فلم مدینہ تھی بخار مصر کی خبر دازی مصر مطالبہ کری دا تو غلام فنان نب سے بارد نفز کی بتا تین سارا شلو لے رے داس داخل شعر دیتا دا یوسف علیہ السلام خوب باز حیثیت محبت نا شغاب اغا پر دیتا وی نمانا داخل شوئے دے پردی دیتا یوسف علیہ السلام حبا حیثیت محبت نا ذکر راو بیا داری پردی لدن نکیدل ایک انسان نرازی شلولی دا پردد دی یوسف علیہ السلام حیثیت محبت دینا حیثیت محبت نا یا مانا داخل شوے دے پردی دی زلیحیتا یوسف علیہ السلام حبا دا حیثیت دا محبت نا مطلب دا دا دخول پدی پردہ دا زلد دی کی دا سنگر آگلے پدی نسبت کے بامو حبا دا حیثیت دا محبت نا مونگا چی خام خادمو دا فیر والعالی مبین فخطا اختار جی مطلب دا عزیز مصر آغشتا دے او دا دا سی غلط حرکت گئی پسر کل چواوری دو دی ومکرو فرید دو دی دنانو باندی نویلی دو دیتا استا دے او تیاری کو دا پارا دیتا کیا گانی او واری کو آری اویتا دو دی دنانو ناونا سی کینان چالا آری اویلی فراج دو پارا چالا ورکلا ادا دا گئی عادت قدیم دے او سمجھ بندہ دغل لڑکی حج لڑکی نہ آج تک مصریان واسطہ بناستی میں جوڑے ہو کیلو ٹماٹر براڑی نہ بلا سے ٹکری کی نکی بن میں جوڑے ہو اچھ ڈوڑائی سروا نوڑائی واچے ڈکرا بلا سے ٹول سر چڑی وڑی وڑی چڑی نہ ڈکرا بان بدل کی خخائی نہ ٹماٹر پا رہا تھا کہ آگا بہت سر پوری تو بہ حیران سی کہ ہوئے دیتی سڑے چن جو پوری او بس دیر سے یو کیلو بے ترازی کڑی او آگے سر بہ لگیا روڑائی بخوری نہ ان پتہ کا چھوڑو مان دی خوری ہوتا دا گئی لگا دے عادت قدیمہ دے وقالت اول دے روز علیہ نفضی وان دے حضرت یوسف علیہ السلام خود دے غلامو پور دننو ضرورت بھائی خدمت بھیا نوراؤ دو فلم مارا نو بس ہر کل چوڑی کر دے بنا نو دے نلوی اگن لو دے اوپری کرتے لاسن پری کرو لاسن ہے نا مطلب گوتی پری کرے او اشارہ دلا چک چاری دام چکم مطالبہ کون کھڑے رکھا او کنی منگر واندی زان وجلول تیاری ہوا اشارہ ودیتا وقتوان ایدی اہننا او پریگری رئی گتی خبلی وکلنا اول دی پاکی جا اللہ لرا نددہ بنی آدم این حاضا نددہ اللہ ملکن کریم مگر فرشتہ دی عزت مندا اول زلیخی بزدار آتس چی ملامتا کوئی تاسم آپ بار دکی او کچر ولقد راوتوه اب تحقی سر مطالبہ کری رمادنا و بارد نفسد کی فستا عصوام فس دوزان بچ کو دوزان بچ کو داد آدھی خبر دا خدا دید مصر مخی او سوائی دادی خدا مخی داد اینن شرمی کیا نصفا خبر کیا ولا اللہ میفعل او کچر اونک داد سو چه حکم اکوم ازدتا چه زوال حکم کوم چه دائونک لیوخ جاننا خامخا پا جل کی بواچول شیده او خامخا شیوه دین این سواغیرین دا زلیلونا هو یوسف علیہ السلام ایر وزما جهر محبوب دا ماتا دا غسنا چی بریده ماویتا او کچر وانو ریتا زمانا مطروف ریب دیدئی میلان بوکن دیتا او شمع من الجاہیلین دنا پوہنا حضرت یوسف علیہ السلام اغلی جی او جو مصیبتوں کی گرفتار شوئے دے نو کم چے آسان مصیبت ہے غیران لگوارا کرے دے من لب دا خود وی یا بغما مطالبہ سر کئی او یا بجیل دی یوسف علیہ السلام سوال کئی اللہ مال خود جیل بہتر دے اللہ مال جیل بہتر دے او بیائی دخلی کمروری اظہار کرے اللہ کے تو زمان رضی تذبیر وانڑے اس بویلے ہنانو میلان بوکم دیتا سوادی تم سوادی زکوائی زکا پدکن میلان دے ماشون دے تو اللہ دا سکا نیوڑی تار زان را گردائی چزوام اخلا نو اس بیڑے ہن میلان بوکم دیتا اوشم بز من الجاہیلین دو نا پوہنا فست جاولہو ربوہو فست قبلوالہو کد دعا دد رب دد اسوائر ددنا تدبیر ددائی مطوفر ددائی دیگرانو یقیناً دا اللہ دے دے اوری دن کے اکوا بیا مناسب حکارشو دیتا پس دا غنا چوی لیل ال آیاتی دلائل نشانات چی خام خا پجل کی بواچی دے تر یو وقت پوری مطلب دا دا خبری بس دا خوری دی نو دے مناسب ہو گن لچی دے جیل لچی دا خبری بختمی شی و دخل معه سجن فتیان تاولی دا بیان دے دا جویم دور دا زندگی دا حضرت یوسف علیہ السلام بلکی درم دور دے چویم دور دے درم دور دے آگا دا چوس جیل لالو دا کنان مصر تر ویسید دا دید مصر کور تر آگیا او نو دویم دور آگا شورو شو دستانا دا عزیز مصر دا کور تدراس راسیدو پوری نو چی دل تر آگا رسید نو دویم دور آگا اس شوری کی دیدانا نو دویم دور آگا دا بابا شورو شو دا جیل اول دور مصر تر رسیدل نو دویم دور آپا دیده باندی ختم شو نو دو دیده نا درم دور آگا شورو کی گیا مطلب دا یوسف علیہ السلام آگا جیل تدن نشو و دخلا معاہو سینا و دیان اداخل شو دو سر جیل تا جیل خانی تا دو زوانان ولی او دو دوارو اینی دچم این مقبل غان آز رو خمرا چینا چوڑو ما انگول دپار دو شراب دپار دو شراب و دو شراب نا چوڑو من شراب نا چوڑی گی مانا آز رو عینبان چوڑو مانگور د پار د شراب اول بل انی دچم ارانی ان مفضان لا چی بار کڑی میری پور تکڑی میری د پاس سرف پل ڈوڑائی چی خوری مارغان دے دینا خبردائی را کمونگا تا پتا دیر دے باندے مونگا چیوینو تا من المسیمین ونی کی کون کونا تمونگا نیک انسان اخکاری دا خوب تعبیر را تو آیا مجھتے میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اغوی ما خوب لی دلے رائیت احدا شرکو کبن والشمس والقمر رائیت املی ساجدین نالتا میں خبری انکلی چی خوب دام یو حقیقت لری اگر کہ زمو شریعت کی دلیل نہ دے کچھ کل خوب دام بیا ہوئی نبیا واحدا آغا بیا دلیل ام دے او خوب دا نور خلقو آغی سرا درلا کلا چی خوب دا نینانی قلبی رسی کی خوب بیام دلیل نہ دے وی حسن بسری رحمہ اللہ تا یو کس را دے چیز لگی آئی ما اونزلو کی تیلو ناغول اختتا بروکا تیزلو یو واده دی کلے ناغول اوی آو یو ورشا مور سر نکاح کرے نو دیر آگے دیر بیاد خواب پریواتی دا آغا خدی ولی ولی یرو ما دا شانی خوب لی للیو عزیز مصر دا دغتا نووی حسن بسیلی احمد اللہ تا ناغمال دغشن تابیر ویخت ناخذ ولی تصوکی نوی دوسرا برمی دی خلق من تاوی ما تاوی چی من تا دا ولی لاندی من تاوی ناوی ور تاوی آو تا دغشن نبی اخوتو دماز دوی لانکی دور دی جگر را دلی وزمین پا ملک وانی نمونگا نقل مکانی کو لطلو نو بالکل مرگ حالت ہوں لگ رہا اس کی تم پر سواد باندھے تیر سو یا دے نو چمنگ رات لو یا ادے کے بنا کر کے دہرا رہے درد دا اولاد دتی دو نو بلگ انشار شم او جو یا اولاد زمینگو شو نو منگا آغا اولاد کن دل شانی پریخو دیر خد خاونوی چوز منگا زانو باسو او اندغت و افتیو باسو دی ملکا او کنه منگا اس ماشون سنبالو نو منگا ماشون دیدو که دلان دی پریخو دیر نو باگ اللہ دا آغا خدا آغا موروا او دا دا خود تا دیو منگا استاد آغاوی یو کس عالم تراغ ولیوی جی خوب میدو من کر دا اللہ پیغمبر را دے ورطوی دو کر خپل کور والا او والا اہل و ایال اغاو باسا او سو سامان چی اخیش اغاو مباسا کور در آگور بی نو ایده اولا جی دے بجوڑے داغو پاگا علم ماندے او تعبیر ماندے یقینو نو لارو او چی دخپل کور نے اولاد خدا غم بہر کل او جس سامان اس کے شدر در ناغین بار کل او دے کی کور رو گر دے چی کور رو گر دے دے واپس دے اگا علم ترا رہے کور کو نبشا رو گر دے دے تو ادارہ تو رہتا دے خوب دے تعدیر سنگویس دے تو سنگ کوشی دے خوب پا تعدیر باندی تا جمال سنگ دغوی خوب ویزر ما ذهن تدا آیت راغ ان الملوک ایبا دخلو قریتا افسدوها و جعلوها عزت آهلها اذلہ ویدا آیت نظر ذهن تراغ او چدا راغ نما استاکور را گردی استاکور را گردی گی وی مولانا اشرف علی تانوی رحمه اللہ تا سوکرا دے ورطوی علی جیسو خدم رضیات غزید ما شن میرے آنا غلق قرآن پاک مانی مکیا دیکھا یا ولینا دا خوب دے جناب اللہ حافظ دا قرآن جوڑے دے وہ قرآن کریم حافظ او ما دا شان دے اوشو دا دا خوب دا وی زان لے او تعبیر سرائے دے کہ زمونگا پا دین کی دا سا دلیل نہ دے او مبتدئین ایجو کتابون لیکن لی بس تو بورنو دا آغای کتابون دا خوبونو ندکی پلان کی خوب بولی دو پلان کی داسی اکلو پلان کی خوب بولی دو انو خدا خوبونو باندی چینو مسائل بنا کولا و بجوانی دا دی چیز کا دمرا لوی فضیلت دی جی پلان کی خوب بولی دلے او دا دی دکا دمرا لوی سوال دی جی پلان کی خوب بولی دلے انو دا جو دلیل مبتدینو دی دیو جنا آغایم زمیر بے ملامتا کل چی دالا سو دلیل دی دا سو دلیل دی چه خوب لیدلی رنجوری آئی که ویلی بی چه داوایا و خوب لیدلی رن آئی که ویلی چه دمرا سوابه ری دا اغا طول رکاکت دی اغا اندغالی کمزوری خبری دی قال اولی یوسف علیہ السلام لا یاتی کما طعامون نبرادی تاسو تا فراک چه فرائی تاسو دا مگر خبردار ہے وہ در کڑی پر تعبیر دے دیوان نے مخکے دینا چرا شتا او ترا فرا تم یا خدا مانا چہ دی فرا بند در تے نی چہ دا دا فرا دی دا بکرے آیا تعبیر دے خوب میں ہر کئی اسکیا ذالکما دا مما دا رسن دی چہ فرا کر دا ما تر او زما زچے ما پری سے میرے ملت قومین بیند دا سے قوم چی مان رای پا اللہ واننے او دای پاس رب واننے ان دای کفر کون کی چا غیر آگری دی او ضرورت دی نتوالا خپل خبر کوان مطلب دا اگر آگی خپل حاجت در واننے سر کئی نتوالا خپل حاجت نتر سرکے تولی مسئلہ نکے پکار دا دے توم مسئلہ کا دا غر آگلے زمیدار آگلے وی مالا می پکار دا ان وہ تو ہے مال ول راں وار کو بوس کا نو بڑی ول راڑی نو مسئلہ ول او کا مسئلہ ول بیان کا بس آغا کر اگلے ضرورت دی نجی تر سو ول تا مال نہ ور کی نو مسئلہ ول بیان کا اگر اگلے کل ضرورت تا مستحق ضرورت دیتا نا مسئلہ بیان کا دا جانے اگر اگلے دے بیمار دے تانو سو دوائیوی تانو جوڑے دوائیو والا ورکوا اما سلام والا شورو کا نمیو اندگا دے عالم دے اس دے جوار کرخانی سراب والا برے پور دے ناغت جتا باچائی کی حکیمو انو علتا کی مریض لولارو دیر بیچار شو التا مریضان کی پور نائی بگی آپ آلا را دی چھو اندے باغا مسلمان ہے اندے باغا مسئلہ پیانی یاد برا دی او دا اللہ غلا اندائی وعمل ورکر گب گب کی آیاتی میں قرآن ہوا ہے و مسلم کوا دا دا اللہ فضل دے چھو پچاوشی وَتَّبَعْتُ أَوْ رَوَانِ مَذَا مِلَّةَ آبَائِي فَدِينْ دَخْفُلُ مُشَرَانُ بَذِي کہ حضرت ابراہیم اسحاق او یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ما کان لنا نسمی مناسب منگا کا ان مشرک باللہ لیکن صدا جو کنید اللہ سرمین شیر رشے ذالکہ من فضل اللہ محرمان جا اللہ رب منگا باندے او پخلقو آنے لیکن دیر دیا تخلقو ندائے شکورون احسان دا اللہ نمانی ایکو مرکر رمان جل خانی اعرباب متفرقون حضرت یوسف علیہ السلام دا غی صحابیت دا مرگیتیا اغے متعلق کرے گا جیل پوری چتا سے زما جیل مر گئی زمارا کی عمل مر گری نہیں مطلب کا زما مر گری نہیں زما سے جیل مر گری او مخ کی چی ڈالا پیغمبر ویلی چتان اپنے اس ہما فل واری اس قال لصاحبه کی ناغا داغری فاقت ارے خپل غان سر مطالق کرے چکم وقتی مرگری خپلتا دانا چی مرگری دخارتا آر باز مطرق پونا مطلب دا داغ شیعو داغی زد عناد دے چاگئی اوپر دلتا خو یوسف علیہ السلام داغ جیل کسانو لمویلی یا سواحی جیل خانی مرگرو دانا مرگرو دین مرگرو او دالا پیغمبر چل ویلی چیر مرگری خپلتا مرگری غار تینی ویلی آر بابو متفرقونا او بس چالے کہ اللہ کم ناکار عمل خیستا کیا نفر آف حسنا دے دے آغا خیستا بینیا نو دے حضرت او بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بلکہ دے تمام نور صحابہ سوا دے پین رو یادونا دارین بغیر نور دے تون دشمنان دی آر باب متفرقونا اے مددگاران چنگونگا اے مددگاران جگا جگا خیر ان غردی یا کاللہ چیکی آواز حضور وردے جرا فریاد آجیزی باسن کوئی تاسو سوائے دی اللہ نمگر دنمونو چیخی تاسو آنمون تاسو آبا اکن او پلاہان استاسو نظر آل اگل اللہ پریمان دیس دلیل مخت مویلیو دا خبرہ ابراہیم علیہ السلام اغم خپل قوم تکڑیوا سورہ انعام کی تیرشی او چینی کو نواسی دا جیل دان نوکڑا دو شانی تی خپل اولاد لوکا نستا اولاد وے خپل اولاد لکی من لو دا اسینا جی دل دا اللہ جو نیزدہ کو او سدیر سے نکل دے اکڑل دیر سے نکل دے اکڑل دا نج بس جوڑی دا نکل بڑی نہ بل رہے بخلس پڑی بل رہے بشورو کی گیا ندی نکلو نہ وہ فائدہ لے استاد بجوندی داغ نہ وہ فائدہ لیا او گنی نور بس مرضی جوندی نہ داغل نہ وہ فائدہ لیے تو فل نکلو نہ وہ فائدہ لے تو فل بس مناسب بکار کے دنیا کیا دا نج بان لو بتش بوجل ڈک کی جیل خبر پینڈ قرآن سے آگا بار دورہ کولا نو چی جیل تا دنن علاو نو جیل کی جیل جیلیانو لشورو کلا او دا دا علماء طریقی چی آگئی دا جیل دنن ام چینو لگیای او کار کئی اینی لحکم ند اختیار دی صلی اللہ للہ مگر خاص اللہ علا آمارا حکم کرے رہے اللہ اللہ تعبدو اللہ ایہا دا چی جڑا فریاد آجی دی بازدن کوئی تاسو اللہ ایہا مگر خاص دی اللہ تا داد دن مضبوط لیکن دیر دیاد دخلکن لا یعلمون نفوئی جی ایت عمر گرد ماد جلخانی اسر تعبیر تو خوب خیئا ہر چی اوستاسو دوارو لے بس کئی بخبل مولا باندے خمرا شراب در رب اضافت جوشی یعنی دا مزار دی دا لفظ رب نکلے بیا اطلاق اغف مخلوقان من کی دی لکو بور ربہو خمرا بخبل مولا باندے شراب کل رازی رب البیت رب الدار رب الفرس وَأَمَّا الْآخَرُ أَوْ هَرْجِ أَغْبَلَ فَيُسْلَبُ بِسْبَسْلَيْ كُلِ وَشِي فَسُلِبُ مَارْغَان دَسَرْدَنَا قُرَتْ بَيْ سَبِي سَلَاغَا فِيهِ تَسْتَبْدِيَانَ شِدْ بَاغِيكِيَا تَبُوسْ كَوْ تَاسُوَا تَاسُوْ بَتْوَهَا سِلُولَا تَبُوسْ كَوْوَا وَقَالَ لِلَّذِي أَوَّلْ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ آغَا كَسْتَا ظن جگمانیو انہو ناجی منہما چیفینن دے رہے لاسین من کے لئے دوارونا یاد کمالا عند ربک دخل مولا سرا تظہیر کردن شیطان ذکر ربی یادون دخل مولا سرا جیلیان وی وی چتا سرا کم مر گرے اول جیل نوزی نوازی با سرا کئی زبالا میاش کی اوزل رازم اوچی دے لارو نبیان رازی بس بیا بیری اگر یوسف علیہ السلام ورطوی ما بس پل مولا سرا یادے چی داشانی ہوگی گناہ انسان جیل کی پروت دے تو بیا داغنی بیا چی ذکر لار بیا پاس دغنو کرائی باندے اولگی دے او بیا پا مدو باندے سرش انو فان ساو شیطانو پذیر کذدن شیطان یادون دفت المولا سرا پذران کے پیوسف علیہ السلام پجیل کی بغاسینین چند کلونا سوکالا اغیر تیرکلل اول بادشاہ انیر آرابی نما وغواغانی سر دی چی خوری دا وغواغانی سب انعی جاغون وہ ٹپی واہو لگی دی اگر وہ سر بی اگر وہ خوالی وصبع سنبولات خدرین اور وہ جشن وہ خرایات ساتھ خنور وچا نا اگر وہ چوہ لگی دل اگر شمی خوالل ایا ایوہ الملو اے سردانو فتورا کئی مالا فبار دخول ما کی دکر ایک تاسو فبار دخول تابون کی تابیر اخ کئی تاسو نوویل لئی اضغاس و اخلام دا لئی جنپد دخو بنو دا پرا زندہ کو بنو لی گگوڑ کو بنو لی انونگا بتابیر دخو بنو مانی بی عالمین پوا اوویل آوکت اخلاسی بودلے و دیدوارونا او یادی شباد امتین پس دسمو دینا زو خبردارے بگرکم تاہتا بتابیر دیوانی پس اولی گئی ما جیلتا اے یوسف علیہ السلام اے رشتی نیا فتوارا زمونگتا فبارا دو واغانو سر بودی چی خوری داو واغانی وو تپی او وو دشن او نورو چا لعلی دید پاچیز واپس محلن ناسی خلقو تا لعلهم یعلمون دید پاچی دی پوشی پوشی نیا خدا من لبدی چی پوشی پتابیر دو خوب باندی او یاد احمد لو جستا مقام و مرتبہ اغیوان دی پوشی ویل یوسف علیہ السلام سروند بکوی تاسو وکالا دعوا وکالا آباد وکالا آباد آیا مانا کئی دعوا پر لپسی یعنی دخل عادت موافق قاضی شمس الدین رحمہ اللہ مانا کئی علا عادتکم المستمراتی فاغفل عادت امیشہ باندی فما حسرتم فس آغا چی لوگتا سو بس پریغی دا کی مگر لگ رہا نا چپرئی تا سو مطلب دا کم چپرئی ناغد وگن ابا سیا حضر شیر رحمہ اللہ بدی دیوی کم شے کی خپل جامع کیا ناغا نسپ کی گیا ان بدرنگی گیا او کم شے کی خپل جامی نوا تید بس جوڑے اگست کو شو کہ جری ملا ہو لگید پٹکے لڑے کا ار کشو پستکے پسر کو کشو پستکے پسر کو او قرآن لڑے کا اخبار علاقوں کی واسطے او خف کلی درنے دیلا وا نجوڑے آگی نے دکن تری لکی جوڑا کرا نو بس دے دے دا ملا پاتے نشو داو دا غشو سیاسی شو او یا لوگوں نے جور نظر سر دے اکا دے دل نمودودی شو نمودودی شو دے پیشو پوستے کے پسر کرے دے اس طرقی سلور شیئی دیا او دا غدا دو قرآن بزائی واندے اخبار مخیل جو لے دے نو وی حضر شیر رحم اللہ وی مال چاوی چیزا موزی دیدا سے ناکار دے نقدہ والا سزاو لینور کئی میں مائے نور سزا بسی قرآن والا دلہ سنواز استیدو چینا دا اخبار پر گورے او سر کی دوری نو سالوری کری والا او پر دا غوان دے دوائخ کیوی نو والا یوام سام ورکلا چینا تو پدریخ پی کر دی او آگا پٹکے دیدت شیطینا لری کروا ایسی دی کشو پوستکے والا پسر کو دا شان حضرت شی رحم اللہ بھائی کہ خدا پخبل جامع کیرا ندا درن را ویدت مندارا او گدا ہولا کیرا چن زمبار رمزم او زم دگا کیگم نو کر کیگم او زبام ڈیوٹی کوما او جوڑے دگا اوپر دو ای بوکرے اوپر دولا اے اونارے پوس آگے پسر کوا اے اونارے پوس آگا نارے پوس کیا کتا نا سلویخ قدم جروان بھی اب تن نہ معلوم ہی گیا یہ دن نہ ربی سنگ جانی گی بولی بھی او نرے پوست کے پسر کرے رے او یہ خاون بار مرگ لکلے ندا سی پرنے والا را لے گلے چکدا دی نا بوتی لگو لگی کی نارخ کا تفتو کی دے رے شوی دا بولی دا زکا چی خدای والا مالو والا کتا مال تنے والا دا سی کیا مارا را بولی کم پڑھنے چڑھے داسری جانی نوتی دغتی نہ جوڑ سو بس بنا ارتی نہ جوڑ سے شانی عالم کاغذ اخبری جانی نوتی حضرت شیر رحمہ اللہ بولی د بادام ادانا دا آگا دن میں پاگ اخبل دغ کی راجو کی کرا آگا اس امی کی اس امی کی جگا محفوظ دا او کل کے کریمات شواو داری نوا تیرا تو پورا عرش بے زیل اچھ زیل اچھ کی داولی غیر محفوظ شوا رکلا دا آگا اخبل جامی نوا تیرا دا کشانی جوار وگر ناغا چی کل آبانی ور کردی تو پورا محفوظ دے او کل تو بانی تی نظر شی تو پورا چی از سرنگی غیر محفوظ گردی فضروح پس پریدائی جا وزف کلو کی مگر لگ داگا نا چک رئی تاسو ابی عرابا چی رسو دینا وکل نساس او با فری آگا چی روان دی جمکری تاسو دپار رئی مگر لگ داگا سنا چی ساتی تاسو دپار دکرلو دو تخم دپار ساتی کرلو دپارا نو دمرا بدل پاتیشی ابی عبر راشی رسو دینا آمن یو کال چپدی کی باران بکولیشی بخل کواندی او پدی کی یا سیرون انگور بنا چوڑائی گئی اند شراب دولو دپارا وقال الملکو دیده نوسر سلورم دغرواندی دور دا زندگی دا حضرت یوسف علیہ السلام وائی